Но паколькі яшчэ застаецца час сённяшняга выпуску, прапануем фондавы запіс 1966 года. Гэта будзе інсцэніраванае апавяданне Янкі Маўра «Апошні вылет». Дзеючы асобы і выканаўцы. Штурман Эрвін Гартвіг, народны артыст СССР Расціслаў Янкоўскі. Пілот Френк Боўтер, акцёр Юрый Сцяпанаў. Ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Рэжысёр запісу Марына Троіцкая, рэдактар Хведар Чэрня, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык, гукааператар Людміла Райко. Hello, Боўтер! Прошу сюды. Hello, старина. Hello. Ну? Что скажете про сегодняшние известки, дорогий капитан? А? Каб отказать на гэтае пытанне, майор, я прошу дозволу спачатку выпить. Калі ласка, прошу. Не подабаецца мне гэтая музыка. З нашымі ресурсами дайсці на нічыйны мир – гэта ганьба. Што скажуць тепер нашы саюзнікі, якія привыклі лічыць нас гаспадарамі свету? Што скажуць іншыя народы, якія привыклі лічыць нас усімагутнымі? Што скажуць нашы прамыслоўцы, якім прыйдзецца тепер скараціць сваю вытворчасць? Вы не ўлічваеце, што нам прыйшлося прымаць пад увагу думку бадай што ўсіх народаў зямлі, якія наогул не любяць вайну. Нам не выгадна, калі нас будуць лічыць прыхільнікамі вайны, ворагамі міру. Мы на гэтым можам страціць больш, чым на перамір'і з Карэй. А пераможцаў не судзяць. Сілу ўсе паважаюць. І калі б мы перамаглі, то ніхто не адважыўся б асуджаць нас. Я вас разумею, капітан. Вы разважаеце, як 100% амерыканец. Дык ведаеце, што наш урад таксама 100% і, пэўна, думае таксама, як мы з вамі. Мы ўжо больш года вялі перагаворы аб міры, так? Так. Да хто нам забароніць весці перагаворы яшчэ год ці два, а? Слухайте, Боўтер, мы прадбачым, што з камуністамі вельмі цяжка будзе дайсці да згоды. Таму павінны быць гатовымі да новых канфліктаў. А калі канфлікты зноў пачнуцца, і мы вымушаны будзем зноў абараняцца ад агрэсараў, тады, а? Тады ўжо весь свет нас не асудзіць. Усе будуць ведаць, што мы хацелі міру, але дагаварыцца з камуністамі ніяк не маглі. Разумееце? Калі я правільна зразумеў, то мы не абавязаны дамагацца пагаднення надта настойліва. Mm-hmm. Значыцца, мы не будзем бедаваць, калі пагадненне не ўдасца. Значыцца, сёння можна было б зрабіць яшчэ адзін вылет. Апошні. А? Майор Гартвіг. Фармальна мы маем права на гэта. У падпісаным сёння ў 10 гадзін перамір'і сказана, што агонь павінен быць спынены толькі ў 22 гадзіны. Значыцца, да 22 гадзін мы маем права рабіць усё тое, што рабілі да гэтага часу. Думаю, што так. Гадзіны праз дзве з амерыканскага аэрадрома, што быў у ваколіцах Токіо, узняўся самалёт-разведчык. Праз хвіліну ён быў над воблакамі і ўзяў курс на захад. За штурвалом сядзеў капітан Френк Боўтер, побач з ім штурман Эрвін Гартвіг. Праз некалькі хвілін пад імі было ўжо мора. Праз вокны ў воблаках сям-там чарніліся кропкі караблі. Сонца свяціла з левага боку, ад яго праменняў паступова раставалі і некуды знікалі воблакі. Нягледзячы на грукат матораў, вопытныя лётчыкі ўмелі адчуваць цішыню, якая панавала ў паднябессі. Палёт быў спакойны, бяспечны, і ў галаву лезлі бестурботныя мірныя думкі. Боўтар успомніў свой родны гарадок у Каліфорніі, свой стары нязграбны дом. З вялікім замілаваннем уявіў ён сабе жонку і двух дзяцей, 10-гадовую дачушку Бетсі і 5-гадовага карапуза Боба. Як захацелася іх убачыць, прыціснуць да грудзей, пацалаваць. Што яны цяпер робяць? У іх цяпер раніца. Боб, пэўна, спіць, а Бетсі гаспадарыць. Бо маці пайшла ў майстэрню, якая знаходзіцца ў другой палове дома. Хоць стары Джэк і надзейны наглядач, але вока гаспадыні заўсёды патрэбна. Цяжка ёй цяпер справляцца з гэтай майстэрняй. Гузікі шчасця халасціка, яны прымацоўваюцца без іголкі і ніткі, цяпер вельмі патрэбны. Фабрыку трэба будаваць. Фабрыку. Тады адразу можна зрабіцца чалавекам. Якім шчасцем была гэтая вайна. На адных толькі вылетах можна выгнаць у год 1020. Хай прагне міру той, хто хоча гібець у цяжкай працы. А я, Френк Боўтар, хачу жыць, як належыць амерыканцу. Хачу быць багатым і ўладарным. Добра жыць на свеце. Добра быць амерыканцам, чорт падзяры. Штурман Эрвін Гартвіг, белабрысы дзяцюк, сядзеў над сваёй картай, пазіраў на прылады і рабіў нейкія адзнакі. Калі пасля другой сусветнай вайны амерыканцы пачалі распаўзацца па ўсім свеце, Эрвін Гартвіг сцяміў, што тут можа быць добры бізнес. Ён пайшоў у армію, перакваліфікаваўся на штурмана авіяцыі, а потым трапіў у Карэю. Гэты бізнес яму спадабаўся больш за ўсе папярэднія. Зарабіць тут куды лягчэй, чым дома. І ў паўднёвай Карэі, і ў Японіі можна адчуваць сябе паўнапраўным гаспадаром. Гартвіг успомніў міс Кэт, дачку свайго суседа, фабрыканта па вырабу рагожы. Гэтая міс Кэт, адзіная дачка багатага фабрыканта рагожы, з пагардай ставілася да Эрвіна. А цяпер паглядзім, хто кім будзе пагарджаць. Усё было б добра, каб не гэты непатрэбны мір. Зваліўся ён на галаву, як камень з гары. Думаў, што гэты бізнес будзе цягнуцца без конца. Вышла вось як. Злосць ахапіла Эрвіна Гартвіга і на сябе самога, і на ўсіх камуністаў, і на ўсіх азіятаў, і на ўсіх тых, хто перашкаджае такой добрай справе, як вайна. Праз некаторы час далёка наперадзе паказалася група астраўкоў, а далей на захад цьмяна вызначыўся бераг. Яшчэ некалькі хвілін, і можна было заўважыць на беразе заліва нібы горад. Фактычна гэта быў не горад, а толькі адны руіны. Размясціліся яны ўздоўж берага, а за імі ўздымаліся горы. До сённяшняга дня амерыканцы наўрад ці маглі б убачыць у гэтым горадзе хоць аднаго чалавека. Усё насельніцтва хавалася пад зямлёй. А сёння сярод руінаў было многа людзей. Яны хадзілі па вуліцах вольна, радасна, збіраліся групамі. Нават сям-там выставілі флагі. Слова «мір» на некаторы час прымусіла іх забыць усе страшэнныя няшчасці, якія давялося перажыць. Радуецца дурні. Зараз мы ім напомнім, што яшчэ рана святкаваць. Утульны каток, а? Спускай з выш прапагандысткаю. Тут нашым прапагандыстам вельмі добра будзе гадавацца. Сотараф лаяных. А зараз я зраблю разварот, і ты скінеш на іх апошнюю бомбу. Тю-тю-тю-тю! Лаер з нашымі ваеннапалоннымі! Што ты робіш? Так і мы трэба. Навошта здаваліся ў палон? Трымай левей. Трымай левей. Ага. Там, здаецца, ідзе калона салдат. Чорт возьмі. Што ж гэта такое? Самалёт, не звяртаючы ўвагі на пілота, ляцеў сабе на паўднёвы захад. А тым часам наперадзе набліжалася гара. Абмінуць яе нельга. А ці можна будзе ўзняцца ўверх? Болтар узяў руль вышыні на сябе, і абодва лётчыкі стаілі дыханне. Ці падымецца? Самалёт, як звычайна, стаў набіраць вышыню. Калі ён падняўся над гарой, наперадзе заблішчала на сонцы мора. Лётчыкам стала ясна, руль павароту заклініў нейкі выстрал, якога яны не заўважылі. Цяпер самалёт ляціць к мору. А што будзе далей? Паспрабуй звязацца з базай. Я гэта і збіраюся рабіць. Хэлло, я Каршун. Я Каршун, выклікаю арла. Я Каршун. Ну. Праз прыёмнік гукі чутны, а мой выклік не даходзіць. Значыцца, і перадатчык папсаваны. Куды мы ляцім? Калі ўвесь час гэтак будзем ляцець, то выйдзем на бераг. А чый? Хто ведае? Але гэта лепей, чым скакаць у мора. Яны трошкі супакоіліся. Пілот нават падбавіў газу, каб хутчэй даляцець да жаданага берага. Сонца свяціла акурат у вочы, і лётчыкі доўга не бачылі таго, што робіцца наперадзе. А калі сонца адхілілася направа, то яны далёка-далёка ўбачылі бераг, і абодвум ім зрабілася лягчэй на сэрцы, нібы яны набліжаліся да радзімы. Вецер, паварочвай наш самалёт на поўдзень! Куды ж мы цяпер летім? Карты гэтага раёна ў нас няма. Прыблізна ж можна меркаваць, што на Тайвань або Філіпіны. Ага, каб даляцець туды, мы былі б дома. А колькі будзе датуль? Дакладна сказаць не магу, але думаю, што болей за 1000 миль будзе. Гаручага хопіць не больш як на 400. Што? Тым часам самалёт яшчэ больш адхіліўся ад берага і паляцеў, куды вочы глядзяць. Сонца пачынала свяціць ззаду. А наперадзе вызначаўся непраглядны змрок. Адтуль ішла ноч, і ў гэтую ноч ляцелі два амерыканцы. Караблёў сустракалася вельмі мала. бо самі ж амерыканцы перашкаджалі суднаходству ў гэтых водах. А калі і трапіцца якое судна, то накіраваць на яго самалёт немагчыма. Твар Боўтара зусім пацямнеў, губы сціснуліся яшчэ больш і падаліся ўнутр, як у беззубага старога. Вочы яшчэ глыбей схаваліся пад бровамі і пабліскавалі адтуль халоднымі агеньчыкамі. Увесь свет для Боўтара абмяжоўваўся цяпер трыма рэчамі: ён сам, кабіна самалёта і кавалак мора перад ім. Як выратавацца ад пагібелі? Да сушы не даляцець. Звязацца з караблём мала шансаў. Значыцца, прыйдзецца апускацца ў мурабыдзе. Боўтар пачаў прыладжваць свой парашут, падрыхтоўваць складную гумавую лодку, якая была ў яго пад сядзеннем. Каб ён мог прааналізаваць цяпер свае пачуцці, то павінен быў бы прызнаць, што не страх валодае ім, а злосць. Лютая злосць, якая перамагла нават страх смерці. А Гартвіг быў ва ўладзе страху. Ён таксама пачаў прыладжваць свой парашут і з зайздрасцю паглядаў на гумавую лодку. Чаму яна ў пілота, а не ў штурмана? Штурман сочыць за курсам, пракладывае дарогу, а лодка чамусьці не ў яго, ў пілота. Гэта няправільна, гэта няправільна. Прыйдзецца выкідвацца праз люк не разам, а аднаму за другім. За гэтыя хвілінкі самалёт можа пралецець мілю. Так, значыцца, на вадзе апынемся адзін ад аднаго на значнай адлегласці. Добра будзе яму ў лодцы. А мне як? Як мне? Нават калі буду старацца падплысці, а калі ён не захоча? У лодцы ёсць харчы. А каму ахвота дзяліцца імі, калі смерць на носі? Глядзі, наш дрэдноут. Будзем рыхтавацца да спуску на яго вачах. Ай, позна ўжо. Усё роўна трэба кідацца. Праз 10 мінут самалёт сам зваліцца ў мора. Боўтар уключыў аўтапілот і пачаў вылазіць люка. Ён не бачыў, як Гартвіг выняў з кішэні нож і раскрыў яго. Пілот высунуўся з люка. За спіной яго цягнуўся парашут, а ніжэй за ім лодка. Гартвіг узяў і адрэзаў яе ножом. Моцна ухапіўшы лодку рукою, Гартвіг пасоўваўся следам за Боўтарам. Калі той падрыхтаваўся ўжо скокнуць, то заўважыў, што лодкі няма. Боўтар паляцеў уніз. Гартвіг пачакаў, пакуль самалёт праляцеў мілі са дзве, і тады ўжо кінуўся сам. А Боўтар адначасова з раскрыццём парашута ўключыў газ, каб надзьмуць свой выратавальны пояс. Гэта дало яму магчымасць спакойна вызваліцца ад парашута і застацца на вадзе. Ён паглядзеў той бок, куды паляцеў самалёт, але нічога ўжо не ўбачыў. Ці далёка знаходзіцца Гартвіг? Боўтар крычаў гучна, доўга, але ніякага адказу не было. Тады ён паплыў той бок, праплыве некаторую адлегласць, потым зноў пачне крычаць. Так ён працаваў гадзіны дзве, патраціў усе свае сілы і голас. Што калі Гартвіг наўмысля маўчыць? Можа, нават ён наўмысля апусціўся далёка. Усяго можна чакаць ад такога падлёгі. Як гэта ашукаўся такі вопытны чалавек, як я? Трэба было спачатку застрэліць гэтага гада, а потом уже выскакивать. Волтер уже не отчувал холоду воды и забылся на все на свете. И на семью, и на свои планы, и навод об своей смерти покуль что не надто думал. Потягнулся час, долгий, жудасный. Море тихо колыхалось, надышла ночь, холодноватая, темная. Ветер потроху мацнел, почутки Болтера притупились, силы зусим зникали. Уже не хапало их навод на злость. Все зробилось обуяковым. У глубини души затеплились человечие почутки. Что теперь робить, жонка? Дети, ти думают яны про меня? Як хочется побачить их хоть разок. Можно навод плюнуть на усе гроши, каб только жить у семьи. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Ветер узмацнялся, хвали колыхали Болтера, навевали сон. Гартвіг спусціўся на ваду таксама з надзьмутым поясам. Ён адвязаў парашут і разгарнуў лодку. Затым пусціў яе сціснуты газ з прымацаванага балона. Берагі лодкі з сіпеннем пачалі надзімацца, і праз некалькі мінут Гартвіг меў перад сабой сухое утульнае месца. А что робить далей? Шукать Болтера? А, лихо з ним. Чего там думать про другого, коли еще неведомо, як выратоваться самому? Как близко был корабель, земля, то у двух протриматься можно было бы. А коли придется загинуть у этой лодцы, то все ровно, чи обо двум разом, чи по особку. Болтер. Ох. Я повинен допомогчи ему. Ну. А для чего? Для чего? Каб разом загинуть? А? А? Каб я был на его месте, я не помкнулся б меня радовать. Ну, вот чему я так вызирился, коли убачил, что лодка пынулась в моих руках? Не, не, не, не, не, не, не, не варто турбоваться, не, не, не такий человек это, Болтер, каб его шкодовать, не такий, не, не, не, не, не, не. Але крики повторалися. Гартвіг закрив руками в уши и лег на дно лодки. Крики спинились. Солнце грело пешчотно и головное сушило оденье. Стомленный Гартвіг заснул. Ён убачыў сябе у раскошнай машыне на Уолл-стрыце. Побач з ім сядзела Кэт. Яны пад'ехалі да аднаго небаскроба. Глядзі, сказаў ён Кэт. Яны ўбачылі на сцяне небаскроба вогненныя літары. Лепшы рагожы ў свеце, Эрвін і Кэт Гартні. Яны выйшлі з машыны і... Гартвіг адчуў моцны холад. Прачнуўся, сеў, і ўся душа яго заныла. Як далёка ён быў ад сну. Сонца, відаць, даўно зайшло. Была холодная, неспакойная ноч. Валі ўсё раслі, раслі. Калі лодка з верхавіны вадзяной гары ляцела ўніз, штурману здавалася, што ён на самалёце правальваецца ў паветраную яму. І вось у час аднаго такога правалу ён адчуў, што лодка аб нешта стукнулася. Што гэта? Ці не зямля? Мільганула ў галаве Гартвіга. Ён усхапіўся, і пры святле маланкі ўбачыў ля борта Боўтара. Ён быў яшчэ жывы. Здавалася, усе сілы вярнуліся да яго. Ён зарыкаў, як звер, і ўчапіўся за борт лодкі. Гартвіг пачаў біць яго па руках, драпаць пальцамі, нават нахіліўся ўкусіць, але атрымаў такі ўдар кулаком, што праваліўся на дно лодкі. Чарговая хваля подняла я яшчэ вышэй і перакуліла на галаву Боўтара. Апошні ўздым сілы згас, Боўтар паваліўся галавой у ваду, ды так і застаўся. А Гартвіг яшчэ некалькі часу крычаў ад жаху, а потым знік. На канале «Культура» гучала інсцэніраванае апавяданне Янкі Маўра «Апошні вылет». Над запісам 1966 года працавалі рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Хведар Чэрня, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык, гукааператар Людміла Райко. Ролі выконвалі народны артыст СССР Расціслаў Янкоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган і акцёр Юрый Сцяпанаў.